चाहेंगे ओ, ओ, ओ, ओ तेरे हो के रहेंगे ओ, ओ, ओ दिल जिद पे अड़ा है सपनों को रख ले मेरे इनको ना जग तोड़ दे फिर मेरी किस्मत को जैसे हो दिल वैसा ही तू मोड़ दे तू ही तो है हौसला चाहत का तू है सिला जीते जी ना जी सके कहीं अब जो तू ना मिला